چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل تھا اختتام کو پہنچ چکا. دوسرا حصہ شروع ہے. اس دوسرے حصے میں اثبات رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رسالت کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں مخالفین کے 9 اعتراضات دفع کرنے سے. 7 اعتراضات ذکر کیے جا چکے ہیں. اسی طرح واقعہ ابراہیم علیہ السلام ذکر ہوا, اس کے بعد یہودیت اور نصرانیت پہ رد کی گئی, صحیح عقیدے کی بات کی گئی. قل آمنا باللہ وما انزل الینا سے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس آیت میں اللہ رب العزت تا قیامت تمام انسانوں کے لیے ایمان کا ایک معیار, ایک سٹینڈر, ایک کسوٹی, ایک یونٹ اللہ رب العزت مقرر کر رہے ہیں کہ تا قیامت ایک آدمی ہدایت والا تبھی ہوگا جب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح عقائد اور اعمال میں ان کی پیروی کرے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنے تفسیر سورۃ الاحقاف میں اہل سنت والجماعت کی جب تعریف کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کس کو کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُولُونَ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفَعْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ ہر وہ بات اور ہر وہ کام جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے. کیا ہے؟ وہ بدعت ہے, دین میں نیا کام ہے, اور اسی طرح گمراہی ہے جو سبب بنتی ہے جہنم میں دخول کا. کیونکہ آگے وہ فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کرام نے نیکی کا کوئی کام نہیں چھوڑا ہے, وقت باد ہر کام کو انجام دیا ہے فوراً, کوئی کام نہیں کی کا جو ان کو نظر آیا ہے نہ سبقون الی فوراً اس کی طرف جو ہے یہ گئے ہیں. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان, صحابہ کرام کے افعال کردار یہ تا قیامت تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے ایک یونٹ, ایک اکائی, ایک سٹینڈرڈ, ایک ماڈل ہے. اگر ایمان بنانا ہے تو صحابہ کرام کی طرح, اعمال کرانے ہیں تو صحابہ کی طرح, عشق اور محبت کی بات ہوتی ہے تو صحابہ جیسی خود ساختہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار محبت کی بات ہوتی ہے تو صحابہ جیسی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کی پیروی کی جاتی ہے تو کس طرح؟ صحابہ کرام کی طرح. صحابہ کرام نے جن چیزوں پہ ایمان لائی ہے ان چیزوں پہ ایمان لانا ہدایت کا سرچشمہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر آپ ایمان, بس اگر یہ لوگ ایمان لائے, مسلما رز جیسا آمن تم نہیں کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پہ, اللہ کے دین پہ. فخر تدو تو یقیناً یہ لوگ ہدایت والے ہو گئے, یقیناً یہ لوگ ہدایت والے ہو گئے. وین تول لو, اور اگر یہ لوگ پھر گئے فَإِنَّ مَا هُمْ فِي شِقَاق تو یقیناً یہ لوگ فی شقاق مخالفت میں ہیں. کس میں ہیں؟ مخالفت میں, حق کی مخالف ہے. فَسَوُفِّيكَهُمُ اللَّهُ عَنْ قَرِيب تو عَنْ قَرِيب کافی ہو جائے گا اللہ آپ کی طرف سے ان مخالفین کے لیے, ان قریب کافی ہو جائے گا اللہ آپ کی طرف سے ان مخالفین کے لیے. وہ سمیع العلیم, اور یہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ ایمان لائے بمثلما اس جیسا آمن تم بھی کہ تم ایمان لائے ہو. قرآن کے پہلے مخاطبین کون تھے؟ صحابہ کرام. کون سے مخاطبین تھے؟ صحابہ کرام. جس طرح پہلے پہ کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب کہ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو ایمان لائیے صحابہ کرام کی طرح, وہاں پر بھی صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے اسٹینڈرڈ مقرر کر دیا, یہاں پر بھی صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے یونٹ مقرر کر دیا, اسٹینڈرڈ اور معیار مقرر کر دیا, معیار حق. اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے کیا ہے؟ صحابہ ہمارے لیے ماڈل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس جیسا ایمان فقد اہتدوا تو یہ ہدایت والے بن گئے. اعتراض کرنے والا اگر اعتراض کر دیتے کہ کیا بنا صحابہ کرام کی طرح ایمان کو لا سکتا ہے؟ صحابہ تو صحابہ تھے, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, دنیا میں جنت کی بشارت ہے, مال اور جان کی پرواہ کیے بغیر, عزیز اور اقارب کی خاطر کیے بغیر, دوست اور احباب کا خیال کیے بغیر اللہ کے دین پر سب کچھ نچاور کرنے والے لوگ تھے. اسی طرح ہم ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کا ایمان موجودات میں کی, اسی طرح ان لوگوں نے کیا دیکھے؟ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور جیسا ہمارا ایمان. یاد رکھنے کی بات سنیے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے, وہ کہا کرتے تھے المؤمنون مستوقون فی الایمان, مومن جتنے بھی ہو یہ ایمان میں برابر ہے. کبھی کبھار وہ کہا کرتے تھے ایمانی کا ایمان جبریل, میرا ایمان جبریل جیسا ہے. کبھی وہ کہا کرتے تھے ایمانی کا ایمان ابو بکر, میرا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہے. تو کچھ زنادقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر رد کرنے والے وہ کہا کرتے ہیں کہا جبریل, کہا ابو بکر, اور کہا امام ابو حنیفہ. یہ تو عقل سے بھی دور کی بات اس نے کر دی. سمجھ آ رہی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیا به اوس بندې نو بیا پینځه منټه بعد بیا بلټ ناغه ولو کې چې نټر خو ولا کوي الله بندګا چې درس خو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب اور مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ قوت اور ذوق کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان یہ قوت میں جو ہے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے یا جبرائیل علیہ السلام جیسا میرا ایمان ہے قوت میں، قوت کی بات نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ بات جو فرما رہے ہیں وہ ہے مومن بہی کے اعتبار سے. مومن بہی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا جو ہے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، جس طرح امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ کے اندر ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کہا کرتے تھے ایمانی کا ایمان جبریل، میرا ایمان جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کی طرح ہے، تو کس پہ؟ مومن بہی کے اعتبار سے، کہ جن چیزوں کو ماننے والا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا جن چیزوں پہ جبرائیل علیہ السلام ایمان لائے ہے ان چیزوں پہ میرا بھی ایمان ہے، جن چیزوں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے ان چیزوں پہ میرا بھی ایمان ہے. تو یہ ایمان کیا ہے؟ مومن بہی کے اعتبار سے، کہ جن چیزوں پہ وہ ایمان لائے ہیں ان چیزوں پہ آپ بھی ایمان لائیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے ایمان مومن بہی کے اعتبار سے. قوت اور ذوق کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہا جبرائیل علیہ السلام کا ایمان، کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، اور کہا ایک تابعی کا ایمان. زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے مومن بہی کے اعتبار سے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر یہ لوگ پھر گئے تو یقیناً یہ لوگ جو ہے فی شقاق، مخالفت میں ہیں. شق عربی میں کہتے ہیں پھٹنے کو، پھاڑنے کو. کیا مطلب؟ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مخالفت میں چلے گئے، اسلام سے ہدایت سے یہ لوگ پھٹ گئے، مخالف ہو گئے اس سے، جو صراط مستقیم ہے اس سے ہٹ گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی سورت کی آخری سکن ناس آیت میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کلن آمن باللہ والیوم الآخر. تو وہاں پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنوں کو ایمان میں برابر کر دیا. کلن آمن باللہ، سب ایمان لائے ہیں. تو کہا ایک پیغمبر کا ایمان اور کہا عام امتیوں کا ایمان. تو وہاں پر بھی ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے مومن بھی کے اعتبار سے. کس چیز کے اعتبار سے؟ مومن بھی کے اعتبار سے. جو چیز وہاں پر ذکر کی گئی ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کے ماننے والے ہیں، اسی طرح عام مومنات عام مومن بھی ان چیزوں کے ماننے والے. کلن آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسل. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مومن بھی کے اعتبار سے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر گئے، اعتراض کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ مخالفت میں ہیں. اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جیسا عمل، یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسا لائٹ کو آف کریں، یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جیسا عمل اس سے مخالفت تھا، مخالف تھا، یا عقیدہ ان جیسا مخالف ہو گیا، صحابہ جن چیزوں پہ ایمان لائے یہ لوگ ان چیزوں کو نہ مانے، ایک چیز سے بھی انکار کر بیٹھے، مخالفت میں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ، اس میں تسلی ہے. تسلی ہے آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کر رہے. کچھ لوگ آپ کے مخالف بن بیٹھیں گے تو آپ دل کو چوٹا نہ کیجیے، تسلی رکھیے، حوصلہ رکھیے. فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ، فصلت فی قوم اللہ، تو ار قریب قریب قریب کافی ہو جائے گا آپ کے لیے ان مخالفین کی طرف سے. یعنی آپ کے مخالفین اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، اللہ جانے اور وہ جانے، آپ کی طرف سے اللہ آپ کے مخالفین کے لیے کافی ہو جائے گا ان کو سزا دینے کے لیے، ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے. کلام اصل میں یہ ہے فَسَيَتْ فِيكَ مِنْكَهُمُ اللَّهُ، کلام معنی کے اعتبار سے یہ فَسَيَتْ فِيكَ مِنْكَهُمُ اللَّهُ، فالقریب قاضی ہو جائے گا آپ کی طرف سے ان مخالفین کے لیے اللہ، اور یقیناً اللہ بہت سمیع العلیم، اور یہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، مخالفین کی باتوں کو سنتا ہے، مخالفین کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ سبحت اللہ ومن احسن من اللہ شدا، سبحت اللہ، رنگ دو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں، رنگ دو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں، ومن احسن من اللہ شدا، اور کون ہے زیادہ خوبصورت اچھا من اللہ، اللہ سے سبغتن رنگ میں، وَنَعُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم ہے خاص اللہ کی عبادت کرنے والے۔ سبغت اللہ، علامہ ابن الانباری، علامہ ابن الانباری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کا نام ہے البیان، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ سبغا جو منصوب ہے مفعول ہے، مفعول ہے فعل محذوفہ کا، وہ بیان کرتے ہیں سبحوا سبغت اللہ، معنی کرتے ہیں سبحوا سبغت اللہ، اپنے آپ کو رنگ دیجئے اللہ کے رنگ میں، اور کون ہے اچھا اللہ سے رنگ میں۔ اس آیت میں اللہ کے دین سے اللہ نے تعبیر کر دیا کس چیز پہ؟ رنگ سے۔ اللہ کے دین سے تعبیر کر دیا کس پہ؟ رنگ۔ تو کیا مطلب ہے رنگ؟ یعنی اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیجئے، اپنے آپ پہ اسلام کا رنگ جو ہے وہ کیا کیجئے؟ ڈال دیجئے، اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈال دیجئے کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا کوئی عضو بدن اسلام سے خارج نہ پایا جائے، آپ کا کوئی عضو اسلام سے خارج نہ پایا جائے۔ جس طرح آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جائیے اسلام کے دائرے میں کافتن، پورے کے پورے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیے پورے کے پورے، یعنی کوئی عضو بدن آپ کا اسلام سے باہر نہ پایا جائے، آپ کے اسلام کے مطابق ہو، کان اسلام کے مطابق، چہرہ اسلام کے مطابق، زبان آپ کی اسلام کے مطابق، ہاتھ پاؤں سب اعضاء آپ کے اسلام کے مطابق، نہ آنکھ اسلام سے باہر، نہ کان اسلام سے باہر، نہ ہاتھ اسلام سے باہر، نہ پاؤں اسلام سے باہر، نہ ہاتھ سے ایسا کام جو اسلام کے خلاف، نہ آنکھوں سے ایسا کام جو اسلام کے خلاف، نہ زبان سے ایسی حرکت جو اسلام سے خلاف۔ اور اللہ نے دین سے تعبیر کر دیا رنگ پہ، اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیجئے کہ دور سے آپ کی پہچان ہو، کیا ہو؟ دور سے آپ کی پہچان ہو سکے۔ جس طرح ایک رنگ کپڑے انسان ہوتا ہے، اگر سفید کپڑے ہیں دور سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اگر کپڑے جو ہے رنگ اس کا نیلا ہے یا کالا ہے جو بھی ہے دور سے اس کی پہچان ہوتی ہے، تو دور سے بندے کو لگتا ہے اس آدمی نے جو کون سے رنگ کے کپڑے پہنے۔ اسی طرح اپنے آپ پہ اسلام کا رنگ ڈال دیجئے کہ دور سے آپ کی پہچان ہو سکے کہ فلاں مسلمان آ رہا ہے، کیا رہا ہے؟ فلاں مسلمان آ رہا ہے، کہ آپ کی پہچان ہو سکے دور سے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اپنے غم، اپنی خوشی، دنیا کے سب معاملات، دین کے سب معاملات اسلام کے مطابق کیجئے کہ دور سے آپ کی پہچان ہو سکے یہ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، یہ مسلمان کی جو ہے غم ہو رہی ہے۔ اگر علاقے میں دو شادیاں ہیں، دو گھروں میں، ایک گھر میں ہندو رہ رہا ہے، دوسرے گھر میں مسلمان رہ رہا ہے، ایک ہے مسلمان کی شادی، دوسرا ہے کافر کی شادی، کوئی ہندو کوئی کرسچن اس کی جو ہے وہ شادی ہے، تو کیا مسلمان نے بھی جو ہے بین باجے لگائے ہیں، اور اسی طرح کافر کرسچن ہندو نے بھی بین باجے لگائے ہیں، تو آنے والا جس کو دعوت دی گئی ہے, انوائٹ کیا گیا ہے, وہ کیا پہچان کر سکے گا مسلمان کی کون سی شادی ہے اور کافر کی کون سی شادی ہے؟ پہچان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے سبحت اللہ, اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیجئے, اپنے غم اور خوشی کو اسلام کے مطابق کیجئے کہ دور سے آپ کی پہچان ہو سکے یہ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے اسلام کے مطابق, یہ جو ہے کافر کی شادی ہو رہی ہے کہ دور سے اس کی پہچان ہو سکے. اپنے آپ کو اسلام کے مطابق کیجئے کہ دور سے آپ کی, ہر پارٹی کا اپنا ایک نشان ہوتا ہے نا, اس نشان سے وہ پہچانا جاتا ہے. دور سے یہ فلاں پارٹی ہے, یہ فلاں پارٹی ہے, یہ فلاں پارٹی, پہچان ہوتی ہے رنگ. اسی طرح اسلام کا بھی ایک رنگ ہے جو قرآن اور سنت کی تابعداری ہے. اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیجئے کہ دور سے آپ کی پہچان ہو سکے کہ یہ مسلمان کی پارٹی والا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صبغت اللہ بمن احسن لباس و اسلام جیسا. لباس کیا؟ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہم غلامانہ کر رہے ہیں, مینٹلی ہم ویسے ہی غلام ہیں, فزیکلی جو ہے ہم غلام نہیں ہیں, ذہنی غلام. کچھ لوگ جس طرح یہ پینٹ شرٹ کا ہمارے اندر یہ رواج آیا ہے, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لباس ہے, لباس کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر قابل فخر لباس نہیں ہے. مسلمان کا اپنا لباس ہے وہ قابل فخر ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اللہ رب العزت سورۃ اعراف میں فرماتے یا بنی آدم, اے اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے آپ کے لیے لباس پیدا کر دیا ہے. کس مقصد کے لیے؟ یواری سوآتکم, جو آپ کے بدن کو چھپاتی ہے, آپ کے شرمگاہوں کو چھپاتی ہے, ورنیشا اور اس میں خوبصورتی ہے. ننگا پھرنا خوبصورتی نہیں ہے, لباس میں بندہ ملبوس ہوتا ہے وہ خوبصورت نظر آتا ہے. تو لباس کے دو فائدے قرآن نے ذکر کر دیے, جسم اس میں ڈھکاؤ, اور دوسری چیز دوسرا فائدہ کیا کہ اس میں خوبصورتی ہو. ایسی لباس پہننی چاہیے کہ آپ کی ستر عورت اس میں چھپی ہو, آپ کے خد و خال اس میں نمایاں نظر نہیں آ رہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو لباس اس طرح ہونی چاہیے, مگر کیا کرے, اس میں ہم نے جو ہے برانڈ مائنڈ کا جو ہے سٹمپ لگا دیا ہے, اس میں ہم نے جو ماڈرنائزیشن کی سٹمپ لگائی ہے, یہ ماڈرنائزیشن ہے, یہ جو برانڈ مائنڈ ہے, اس چیز کی جو ہے ہم نے کیا کر, پیچھے آپ نے دیکھے مجھے بس دیکھے, یہ کام کو آپ نے دیکھے, اس کو چھوڑے, پنکھا ہے غرور کرے گا شیطان بیٹھا ہوگا. تو یہ چیزیں کیا ہے, یہ شیطان دوبارہ درس میں ذرہ برابر غفلت ڈسٹربنس پورے درس کو ڈسٹرب کرتی ہے. یہ چیز جو غصہ ہوتی ہے یہ قابل برداشت ہوتی ہے, قسم اللہ کی استاد محترم کے سامنے ہم بیٹھا کرتے تھے اس طرح ساتھ, ذرہ برابر حرکت ہو جاتی قسم اللہ کی کہ مجھے معاف نہیں کیا جاتا. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ چیز بعد میں انسان کو پتا چلتی ہے, جب وہ خود درس کراتے ہیں اس کو پتا چلتی ہے کہ یار یہ چیزیں کتنا بندے کو جو ہے اندر سے کوکھلا کر دیتی ہیں. جو ہماری ذہن بنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, پھر ہمیں پتا نہیں چلتا ہم نے کیا کر, کیا کہنا ہوتا ہے کیا نہیں کہنا ہوتا ہے. تو اسی لیے کوشش کیا کرے کہ ان چیزوں کو چھوڑے, جو چیز ہو گئی اس طرح درج ہو گئی بل آپ پیچھے نہ دیکھے, بس اپنے کام میری طرف آپ دیکھ رہے, میں جو چیز آپ کو بتا رہا اس کی طرف آپ دیکھے. تو یہ لباس جس میں کافروں کی مشابہت نہ ہو, جس میں ستر عورت انسان کی چھپی ہو, جس میں جو ہے فخر اور تکبر والا لباس نہ ہو, تو یہ لباس پہننے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. مگر کافروں کی لباس اس میں فخر نہیں ہونی چاہیے, مجبوری ہے, سورج کی بھی مجبوری ہے اور جو سروینٹس ہیں ان کی بھی, پبلک ہے یا گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والے سب کی مجبوری, کیا کریں. میں نے تو کہا ہم مینٹلی ذہنی طور پہ غلام ہیں, فزیکلی غلام نہیں, مینٹلی طور پہ ہم غلام ہیں. انہوں نے یہ کام کیا تھا غربت کی بنیاد پہ, آج ہم اس چیز کو جو ہے کیا بنا رہے ہیں, ہم اس چیز کو جو ہم نے فیشن بنا دیا, ہم فخر اس پہ کر رہے ہیں, فلاں بندہ افسر نظر آ رہا ہے اس نے پینٹ شرٹ جو ہے پہن لی, فلاں بندہ تو چپراسی نظر آتا ہے اس نے پینٹ شرٹ نہیں ڈالی. تو صبغت اللہ تو سے آپ کی پہچان ہو. ہمارے استاد محترم نے 13 سال کویت میں گزارے, ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں سڑک کے کنارے کولر لگا تھا, واٹر کولر, میں گاڑی سے اترا, پیاس لگی گئی تھی شدید, تو ایک مصری جو تھا وہ مجھ سے پہلے کولر پہ پانی پی رہا تھا, تو میں بھی آیا اس کے ساتھ رک گیا, تو اس نے پانی پیتے پیتے مجھے دیکھ لیا, سلام کیڑے کیا, بدماشی کر دی. میں نے کہا آگے سن, میں نے کہہ دیا یار مجھے یاد نہیں آیا, بھول گیا تھا میں, میں اپنے کچھ معاملے میں مصروف تھا ذہنی کو. تو اس نے بار بار جب کہا تو استاد محترم نے کہا سامنے ایک انگریز آ رہا تھا, تو استاد محترم نے کہا فلاں اس انگریز اور آپ میں کچھ فرق ہے, ذرا دیکھیے اس کی طرف. اس نے کہا کچھ فرق نہیں. تو جب آپ اور اس میں کچھ فرق نہیں ہے تو دل کے بیت تو جاننے والا اللہ ہے, آپ کے ایمان اسلام اور کفر کے جاننے والا تو اللہ ہے, میں تو شرع تو ظاہر چیز کو دیکھتی ہے, جب آپ ظاہری صورت میں جو شریعت کے خلاف ہے آپ اور انگریز میں کوئی فرق نہیں ہے تو انگریز پہ تو سلام کرنا نہیں ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ تو صبغت اللہ, اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیجئے کہ دور سے آپ کی پہچان ہو سکے یہ مسلمان ہے. سمجھا رہی ہے؟ سکھ کی اپنی ایک رنگ ہوتی ہے, سکھ دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ نہیں پہچانے جاتے, کہ نہیں پہچانے جاتے, دیکھا ہے دور سے ان کی پہچان ہوتی ہے. تو اسی طرح مسلمان ان کی بھی جو ہے اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے کہ دور سے اس کو دیکھنے والا دیکھ لے اور فوراً یہ کہہ دے یہ مسلمان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں صبغت اللہ, اللہ ہمیں حقیقی محبت رسول اور محبت اولیاء کرام نصیب کرے, جو حقیقت میں ہر مسلمان سے جو ہے جس کا مطالبہ ہے, اللہ ہمیں وہ چیز نصیب کرے. خیال یہ ہے. اور اسی طرح جو ہے یہ دعوے بلند بان دعوے عشق اور محبت کے, اور آگے جو ہے غم اور شادی, صورت سیرت اعمال عقائد پیغمبر کے مخالف ہے, تو آپ کی یہ محبت جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے. تم اس دعوے میں کیا ہو, جھوٹے ہو, سچے نہیں ہو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو آپ پیغمبر کے بدن سے نکلنے والی ہر ادا پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے. سمجھ آ رہی ہے؟ تاثر الہ و انت تظہر حبہ. ایک شاعرہ کہتی ہے, وہ فرماتی تھی تاثر الہ و انت تظہر حبہ فَإِنَّ كُلِّ مُحِبٍ وَمَنْ يُحِبُ مُطِيعُ. آپ جس سے محبت کا اظہار کر رہے وہ آپ سے آپ کے کردار کی وجہ سے مخالف ہے, آپ سے خفا ہے. لَوْكَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتُهُ فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍ وَمَنْ يُحِبُ مُطِيعُ. کیونکہ ہر محبوب یہ محبوب کا مطیع ہوتا ہے, تابعدار ہوتا ہے. اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہوتے کہ میں اطاعت میں جو محبت کرنے والا ہوں آپ سے, تو ہر محبوب محبوب کے نقش قدم اور ان کی اداؤں پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ ایک محبوب دوسرے کا محبوب ہے مگر اس کا مخالف بھی ہے. محبوب کا محبوب کا ہر ادا پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے, ہر اس کام کو کر دیتا ہے جس میں محبوب کی رضا ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو صبغت اللہ, رنگ دیجئے اپنے آپ کو. مگر شیطان نے کیا کر دیا, دو تین چیزیں ہمارے سامنے کر دیے, یہ عشق کی چیزیں ہیں, یہ محبت کی چیزیں ہیں, اور جو حقیقت محبت کے تقاضے ہیں اس کو ہم نے کیا کر دیا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا. شیطان نے کہا یہ دو تین کام ہے بس, اس کو کرتے جاؤ, میلاد مناؤ, یہ کرو وہ کرو, اس پہ آپ جنتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کام کرو بس آپ جنتی ہیں. جو شریعت جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے محبت کے تقاضے, وہ شیطان نے ہم سے کیا کر دیے, دور کر دیے, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو صرف غسل نہ, اسی طرح یہ ٹائی, اس کے بارے میں دو اقوال ہیں علماء کے. ایک قول یہ ہے کہ عبد المالک ابن مروان رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے ایک بادشاہ تھے, اس کے دور میں ان کو شکایت موصول ہو گئی کہ عیسائی مسلمانوں جیسا لباس پہن رہے ہیں, تو اس نے حکم دیا کہ عیسائی جو ہے اپنے گلے میں جو ہے کیا باندھ دے, رسی باندھ دے, عیسائی جو ہے اپنے گلوں میں رسیاں باندھ دے, تو اس کی یہ پہچان ہوگی کہ یہ کیا ہے, یہ ذمی ہے, یہ عیسائی ہے, تو اس کی جدید شکل جو ہے وہ ٹائی بن گئی. یا دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو عیسائی سلیب کی وجہ سے جو ہے پہن رہے ہیں, جس کی وجہ سے, کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلوب کیا گیا تھا, اس کو سلیب پہ چلا دیا گیا تھا, تو ان کی جو ہے سوگ میں یہ لوگ ٹائی پہنا کرتے تھے, مگر آج ہم نے ان کو فیشن بنا دیا, وہ عقیدے کی بنیاد پہ جو ہے پہن رہے اور ہم نے ان کو جو ہے فیشن بنا دیا. مگر پھر بھی یہ بات میں کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے, کفر اسلام کی بات نہیں کر رہا میں, یہ ہے مجبوری, ہمارے ملک کی جو ہے یہ مجبوری بن چکی ہے, وہی بات کہ ہم جو ہے ذہنی طور پہ غلام ہیں, وہ ہمارے آقا ہے اور غلام آقا کے اشاروں پہ مر مٹنے والا ہوتا ہے, کیا کریں ہم ان کے ساتھ. اللہ ہمیں جو ہے جس طرح اللہ نے ہمیں فزیکل جو ہے آزاد کیا ہے, اللہ ہمیں ذہنی آزادی بھی جو ہے نصیب کر, جا کر بینک دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے, یہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے. اسلام ہے, اسلام کا اپنا لباس ہے, اور ہمارے استاد محترم کے تو میں نے بہت سے ممالک کو دیکھا ہے اور بہت سے ممالک کے لوگ اور ان کے لباس کو دیکھا ہے, جس طرح کا لباس پاکستان والوں کا لباس ہے, اس طرح کا لباس پورے خطے دنیا میں کسی کا لباس ہی نہیں ہے. اس طرح ہمارا لباس نہیں ہے شلوار قمیص, اسی طرح کا لباس پوری دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے. تو صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا, رنگ دیجئے اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں, اللہ کے رنگ میں, اور کون ہے خوبصورت اچھا اللہ سے رنگ میں, آپ کو اسلام کے رنگ کے بجائے کس کا رنگ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے, عیسائیوں کا, یہود کا, ہندوؤں کا, سکھوں کا, کہ آپ نے جو ہے شادی اور غمی ان کے طریقوں پہ کرنی شروع کر دی, تو آپ کو تو اسلام کا رنگ اچھا نظر نہیں آیا. اگر آپ کو اسلام کا رنگ اچھا نظر آتا تو آپ اسلام کے رنگ کے مطابق اپنے غم اور خوشی کو کیا کرتے تھے, جب آپ ان کے برخلاف کر رہے تو ثابت یہ ہوا کہ آپ کو ہندوؤں اور سکھوں اور عیسائی اور یہودوں کا رنگ جو ہے آپ کو بلی نظر آ گئی. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت میں اللہ ان کے ساتھ ہی کی حشر کر دے گا. وَنَعْمَ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم نے خاص اس اللہ کی عبادت کرنے والے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ, آیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ, فِي اللَّهِ, اللہ کی وحدانیت میں, آیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کی وحدانیت میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, اور یہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے. وَلَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ, اگر لفظ ایمانی کی جائے جو اردو کے تفاسیر اردو کے ترجمے میں دیکھ لو, وَلَنَا آمَالُنَا, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے, وَلَكُمْ آمَالُكُمْ, آپ کے لیے آپ کے اعمال ہے, کیا معنی کرتے ہیں, وَلَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ, ہمارے لیے ہمارے اعمال اور آپ کے لیے آپ کے اعمال. تو جب ہمارے لیے ہمارے اعمال, آپ کے لیے آپ کے اعمال, تو پھر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, سمجھ آ گئی. جب ہر بندے کی اپنی جو ہے بس مزاج ہو گئی, طبیعت ہو گئی, خود ساختہ عمل ہے, آپ اپنا کریں میں اپنا کروں گا, تو پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بیان کیوں کر دی تھی, مخالفین کے اعمال کی تردید کیوں کر دی. تو جواب اس کا یہ ہے, معنی اپنے پاس لکھ لیجئے, لنا اعمالنا, ہمارے لیے بدلہ ہے ہمارے اعمال کا, ہمارے لیے کیا ہے, بدلہ ہمارے اعمال کا. ولکم اعمالکم, اور آپ کے لیے سزا ہے آپ کے اعمال کا, سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی, وہ تو ہم مانی نہیں چلتی, ہمارے لیے ہمارا عمل اور آپ کے لیے آپ کا عمل, تو آپ کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہوگی. ہماری سچائے جزا اور سزائے اعمال ہے, ونحن لہ مخلصون, اور ہم ہیں خاص اس اللہ کی طرف خالص کرنے والے اپنے ہی دین کی, اخلاص پیدا کرنے والے, خالص کرنے والے اپنے دین اپنے عبادت کی. قل اتحادوننا فی اللہ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اتحادوننا فی اللہ, آیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ, فی اللہ فی توحید اللہ یا فی دین اللہ, اللہ کے دین میں اللہ کی توحید میں تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو. میں کہتا ہوں ایک اللہ جو حاجت روا مشکل کشا ہے, ایک اللہ جو وہ دستگیر ہے, ایک اللہ غریب نواز ہے, ایک اللہ داتا ہے. آپ کہتے ہی نہیں, یہ فلاں بھی داتا ہو سکتا ہے, فلاں بھی غریب نواز ہو سکتا ہے, فلاں بھی جو دستگیر ہو سکتا ہے. اتحادوننا فی اللہ, میرا عقیدہ یہ لا نفرق بین احد من الرسل, میں انبیاء کے درمیان کوئی جو ہے فرق نہیں کرتا. تم کہتے ہو نہیں نہیں ہم تو کریں گے. قل اتحادوننا فی اللہ, میں کہتا ہوں اسکندر جو مقرر کر دیا ہے عمل مقبولیت اور ایمان مقبولیت کے لیے, وہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. ایمان وہ مقبول جو صحابہ کا جیسا ہے, اعمال وہ مقبول جو صحابہ جیسا ہے. اور آپ جگڑتے ہی نہیں فلاں سٹینڈر ہوگا, فلاں پیر سٹینڈر ہوگا, فلاں مولوی جو سٹینڈر ہوگا, فلاں بندہ جو ہے وہ سٹینڈر ہوگا, میرے بڑے میرے اقارب جو ہے وہ سٹینڈر ہوں گے, ہمارے خاندانی رسم و رواج جو سٹینڈر ہوں گے, ایک چیز کو بہت سے لوگ کر رہے ہیں یہ سٹینڈر ہوں گے. عجیب سی بات ہے, کچھ لوگ کہا کرتے ہیں یہ کام تو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں, تو اللہ کے بندے اگر اکثریت دلیل ہوتی تو اکثریت لوگ مسجد کے بجائے سنیما جاتے ہیں. تو کیا سنیما جانا بھی ٹھیک ہوا؟ کیونکہ اکثریت لوگ کر رہے, اکثریت کی تو قرآن تربیت فرما رہے جگہ بجگہ قرآن میں, اکثر ہم لا یعقلون, اکثر ہم لا یعلمون, اکثر ہم لا یؤمنون, اکثر ہم کافرون. اکثریت بے ایمان, اکثریت جاہل, اکثریت بے عقل. ایک جگہ بھی میں قرآن میں نہیں ہے کہ اکثریت کی اللہ تعریف فرما رہا ہے. تو یہ دلیل نہیں چلتی کہ آپ کہیں گے اکثریت لوگ کر رہے, اس کام کے کرنے والے تو بڑے بڑے ہیں, اس کام کے کرنے والے تو بلند بانگ دعوے کرتے ہیں. نہیں, شریعت چلے گی. اکثریت نہیں دلیل ہے. اگر اکثریت دلیل ہوتی تو آج نصرانیت کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے, پھر تو نصرانی بن جاتے ہیں. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو ہے کیا قرآن اور سنت ہمارے لیے سٹینڈر ہے؟ قرآن اور سنت ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ معیار ہے, اس کے مطابق عقیدے اور عمل کو آپ کیا کریں گے؟ اس کی تشریح کریں گے. اکثریت کے پیچھے نہیں جائیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کبھی ڈوب گئیں گے. لوگ تو خود گئے گزرے, آپ کو بھی جو ہے کہاں سے کہاں بنا دیں گے. تو اکثریت دلیل نہیں ہوتی. دلیل کیا ہوتی ہے؟ قرآن اور سنت. شریعت اپنے باپ کو آپ ثابت کیجئے, شرائع دین دلائل جو شریعت کے دلائل ہیں ان کی بنیاد پہ ثابت کریں گے. اکثریت تو کوئی دلیل ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ربنا وربکم, یہ اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے, ہمارا بھی پالنہار ہے, آپ کا بھی پالنہار ہے, ہمارا بھی رب ہے, آپ کا بھی رب ہے. ہم اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا سمجھتے ہیں, اور اسی طرح آپ لوگ اللہ کی ربوبیت کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کو ذات اور صفات میں یکتا اور تنہا نہیں سمجھتے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے بدلہ ہے ہمارے اعمال کا, آپ کے لیے سزا ہے آپ کے اعمال کا. ولہ مخلصون, اور ہم ہیں خاص اس اللہ کی طرف خالص کرنے والے اپنے دین کی اپنے عبادت کی. یہ تین جملے جو ہے آ گئے ان اسباق میں. 136 کے تت میں نے بیان کیا گیا ولہم لہم مسلمون, 136 آیت کے اختتام میں ولہم لہم مسلمون. اسی طرح آگے 138 میں بیان ہوا ونحن لہ عابدون, 139 میں بیان ہوا ونحن لہ مخلصون. سمجھ آ رہی ہے؟ عبادت کی تین اقسام کی ترجمانی کی گئی. عبادت کی تین اقسام ہے, عبادت جو ہے وہ قولی, عبادت جو ہے وہ فعلی, اور عبادت جو ہے بالقلب. عبادت قلبی, عبادت قلبی کیا ہوتی ہے؟ اخلاص. کیا ہوتی ہے؟ اخلاص کے تنہ تنہا ایک اللہ کو مسجود سمجھا جائے, معبود سمجھا جائے, اس کی طرف اشارہ کیا گیا ونحن لہ مخلصون. عبادت بدنی, اس کی طرف اشارہ کر دیا ونحن لہ عابدون. عبادت بدن کا فعل ہے. اور آج ونحن لہ مسلمون, اور ہمیں اس اللہ کی طرف گردن رکھنے والے قول کی طرف اشارہ ہوا. کس کی طرف اشارہ ہوا؟ قول کی طرف اشارہ ہوا کہ ہم اللہ کی طرف جو ہے عبادت کریں گے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ تو یہ تین کیٹیگری کے ذکر کیے گئے۔ انت قولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہودیت اور نصرانیت پہ اللہ رب العزت رد فرما رہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے برحق اس لیے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کیا تو یہودی تھے، سمجھا رہی؟ اور نصرانی کہا کرتے تھے کہ ہم برحق اس لیے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ نصرانی تھے، سمجھا رہی؟ یہودی اپنے آپ کی حقانیت کے لیے دلیل جو سامنے پیش کیا کرتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہوں گے، تو یہودیت اور نصرانیت کے پاس بھی دلائل تھے، مگر دلائل کو ذرا دیکھ لیجیے، یہ ان کی دلیل تھی کہ ہم اس لیے پر حق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اسماعیل علیہ السلام یہودی تھے، اسی طرح جو ہے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہودی تھے۔ نصرانی کہا کرتے تھے ہم حق پہ اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام وہ یہودی تھے، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ سارے کیا تھے؟ یہ نصرانی تھے۔ اللہ رب العزت ان پہ رد فرما رہے کہ آپ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں، اختصار کے ساتھ، آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں، یہودیت تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے 1000 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل کی گئی تھی وہ تورات تھی، تورات کے ماننے والوں کو یہود کہا گیا، اور روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت باسعادت ہوئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کہاں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں جو ہے موسیٰ یہودیت 1000 سال بعد آنے والی، کہاں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں نصرانیت 2000 سال بعد آنے والی، تو ان کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہودیت کے ساتھ نصرانی تو ان کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اہل سے جو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ قرآن میں سورۃ آل عمران میں ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں یہودی دین پہ تھے اور نہ نصرانی دین پہ تھے، ولیکن کان حنیفا، یہ تو اللہ کے تابعدار تھے، حنیف تھے، بیان کرنے والے توحید کے اور رد کرنے والے شرک کے تھے، وما کان من المشرکین، اور خود بھی جو ہے شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ان تقولنا، آیا کہتے ہیں تم، آیا کہتے ہو تم، ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، اور یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، کانوا ہودن، تئی لوگ ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی۔ اللہ رب العزت رب فرماتے قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اانتم اعلم ام اللہ، آیا تم جانتے ہو کہ اللہ، آیا تم جانتے ہو کہ اللہ، اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصرانی نہیں کہا، آپ کس جو ہے دلیل کے بنیاد پہ ان کو یہودی اور نصرانی کہہ رہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، زجر اللہ رب العزت دمکا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس حق ہو اور حق کو وہ لوگ چھپا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے بڑا ظالم؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون دا پکی ہو لگے ہوئے سامنے کئی دیکھے رکھ لگا کہ پاس ملو خلیر آرمانی ہو لگے پکی ایک شراب بکی، وَمَنْ أَظْلَمُ، چس فرق دے پکی لگا خدا موسیٰ سکار دے ولکہ خمس جہاں تیس پکی ہو لگا نگوئی بھی نکترہ دی خوشے بس لگی دی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور سوم بے غد ظالم دا آگا چانا۔ وَمَنْ، اس آیت میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس توحید کی گواہی ہوتی ہو اور اس گواہی کو لوگوں سے یہ چھپاتے پھرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ توحید کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ اس آیت میں ان لوگوں کو زجر دے رہے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے بڑا ظالم، بنا ظالم ممن اس سے کتما جس نے چھپائی شہادتن گوائی عند اللہ جو اللہ کے پاس عند اللہ من اللہ عنده اس کے پاس من اللہ اللہ سے دول گرمی تک اللہ پر نگرم گرمی محتاط ہونے کا بدیو کئی وکلنگار بتے ہیں ومن اظلم اور کون ہے با ظالم ممن اس سے اظلم جو چھپاتا ہے شہادتن گواہی کو عنده جو اس کے پاس تھی من اللہ اللہ کے طرف سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظالموں میں سے یہ سب سے بڑا ظالم ہے چھپانے والوں میں سے یہ سب سے بڑا جو ہے کیا ہے ظالم ہے جس کے پاس تو ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ توحید اور رسالت کی بھی ایک گواہی ہے اس نے توحید کی گواہی چھپا دی سنت کی گواہی اس نے چھپا دی یہ ظالموں میں سے بڑا ظالم ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نہیں ہے اللہ غافل ان سے جو تم عمل کرتے ہو تلک امت قد خلت لہا ما کسبت اس آیت میں اللہ رب العزت اعادہ فرما رہے ہیں مسائل شرکیہ کا یہ آیات بالکل گزر چکی ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں 134 نمبر آیات میں گزر چکا ہے یہ آیات تلک امت قد خلت یہی تھا ایک گروہ نیکوں کا قد خلق تحقیق سے گزر گئے یقین گزر گئے لا ما کسبت ولکم ما کسبتم اس جماعت کے لئے ہوگا بدلہ اس کا جو یہ کرتے تھے ولکم ما کسبتم اور آپ کے لئے بدلہ ہوگا اس کا جو آپ کرتے ہیں ولا تسألون عما کانوا یعملون آپ سے پوچھنی ہوگی اس کے بارے میں جو یہ نیک لوگ عمل کرنے والے تھے آپ سے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھو گی ان سے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھو گی فَمِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدَ اِتَدَوْا پس کچھرے دیکھر کو ایمان روڑو پشان داگے چی ایمان روڑے دے تاسو پا اللہ بانے بپدا کی ایک سرہ لاروں میں دلے دی اور کچھرے بوختل دی نبس یقین دیدی پا خلا کے زردے جی کافی بشی سارا کرب نہ دیتا اللہ دا اللہ دے اورو دن کے اوپر وزاتا رنش و پرنگ دا اللہ کے سو دوری رخل دا اللہ نہ پرنگی اور ننگو خواد دی اللہ لے عبادت کون گی انہائے پیغمبر علیہ السلام و سلام آیتا جگر کرن ہی سراب و واجد اللہ کی یا پا دین دا اللہ کی حال دارو چی دا اللہ رب زمان دا رب ساس دے منگرا بدل زمان دا مل دا تاس دا سلا ساس دا عمل دا اور ننگو خواد دی اللہ تا خالص کون گی دا خبل دینا اور وائتا سوچی اگنن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عساق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام اولاد یاقوب علیہ السلام انہوں گے ہودیان یا نصران یا نا اوہاں پہ غمبر علیہ السلام آیتا سو خط ہوئی گے کہ اللہ اور سوگ دے غر زانین دا وچا ناچے بڑے گا گواہ لراچے دد سروان دا طرف دا اللہ نا اور نبی اللہ نا خبرہ دا غسنا چے تاس عمل کوئے بھائیو تو جو دن اکانو پتا کی سرا تیر سو دی ٹھولگی لبل بدل دا غسے چے دیکھلے تاس لبل بدل دا غسے چے تاسے کوئے تاس نبت پوس نشی بولے دا غسے چے دا نیکان عمل کروں گی بلکہ دوست اور احباب پابندی کے درس کریں انشاءاللہ کل کے درس میں آٹھواں اعتراض آپ کے ساتھ